Esmerim güzel esmer, derdim yazar esmer. Ne muhannet yarıymış, katlime gezer esmer. Ne muhannet yarıymış, katlime gezer esmer. Ah esmerim, ah hayatım. Ah esmerim, ah hayatım. Oy esmerim, can esmerim. Esmer'in inci dişi, dünyada yoktu eşi. Esmer'in inci dişi, dünyada yoktu eşi. Beni dertlere saldı, al yanak kalem kaşı. Beni dertlere saldı, al yanak kalem kaşı. Ah esmer'im, ah hayatım. Ah esmer'im, ah hayatım. Oy esmer'im, can esmer'im. Esmer gözüm karadır, değme gönül yaradır. Baktım ceyran gözüme, gözü daha karadır. Baktım ceyran gözüme, gözü daha karadır. Ah!